Beste Jan. Ik ben vandaag vergeten het kantoor te stofzuigen. Kun jij me helpen en het kantoor stofzuigen? Ik zal jou morgen helpen met het schoonmaken. Alvast bedankt voor je hulp. Groetjes. Wasim.